Jees, jees. Heipä hei. No heipä hei. Jees. Underground huminaa taas. Kyllä vain, kyllä vain. Ja Beastie Boysilla lähetti liikenteeseen. Joo. The Red Cage oli kappaleen nimi. Okei, pysytään vielä tuolla se samantyyppisessä meiningissä, mutta tässä vielä höpistäänkin jopa. Aha. Joo, Cypress. Aloitettiin tolleen niinku instrumentaalilla. Näin on, seuraava step ei taida. Step by step. Aivan. Seuraavaksi steppaillaan ihan eri tahtiin kyllä. Cypress Hill tosiaankin ja Stone Rider-levyltä. It Ain't Easy. Mikäpä olisi? No näinpä näin, se pitää heti aamusta pistää selväksi. Olkapa hyvät. About the dream recruiting for our team. Niggas know what I mean. Can you survive? Will you live? Hei. Juu, juu, no niin, se oli lakisääteinen. Pakollinen mylväys. Joo, otettiin alta pois se heti. Näin on, tähän näin on. Tärkeä, ettei unohu vahingossakaan. Joo, myrsky ja mylväys. Mikäs se oli? Se oli Blood for Blood. Ja tota, kappaleen nimi oli... Pakko luntata. No niin. Live to Lie, kyllä. Okei, selvä. Seuraavaksi heitellään... Viimeiseksi häneltä levyltään sä. Sä. Niin, viimeiseksi jääneeltä levyltänsä. Niin, niin. Kyllä, mikä oli siis nimeltään Serenity. Joo, selvä. Mutta se siitä. Juu, seuraavaksi. Seuraavaksi puhumme kalastuksesta. Ei, kun kivien heittelystä, vaikka no, mutta onkin Titanic. Sekin on yksi tapa kalastaa. Titanic siinä heittelee aika kiviä. Aika lähelle, vaikka nyt ihan vaan randomilla sanoit. Joo. Ja Titanicin kannaltakin voi kalastaa kiviä heittelemään. No ei, nyt enää. Niin se pohjasta on kyllä helvetin raskas heittää kiviä. Niin, ei niin kovin pitkälle taida lentää. Joo, Sea Wolf on toi levy ja A Stone's Throw on biisi, mikä seuraavaksi tässä soi. You don't know where you're standing like you don't know where to go. No cross road indication. The faces you remember here from so long ago. Stone to see where it lands, and you can go to the place where the rainbow stands. And when you get there, you will find that it's over the ocean. And you can ask the man, take a blind man's hand, show him where the heck this red heart stands. And when he tells it, then you find you're a stranger in your land. Nonni. Kylläpä, kyllä. Sehän oli Entompedi se. Juu. Year in, year out oli kappaleen nimi. Ja se oli kerrassaan mainio. Mitä sinä teet? Meinas mikki tippuu. Semmosia ne on. Kyllä, kyllä heiluvaisia. Heiluvapäisiä, sanoisinpa. Mikrofoni yrittää karkua meitä jo tässä vaiheessa. On se aika pelokas tyyppi. No, antaa se pelätä rauhassa. Kyllä. Joo, pysytään niin sanotussa vuosiaiheessa tässä musiikissa. Elvis Costello and the Attractions tulee This Year's Model-levyltään This Year's Girl. Niin, että vuosia nyt vaan kehi. Joo. No. Mitäs helvettiä? Ei kun lähtihän se. Se vaan hyppäsi. Sieltä yritettiin rynnistää, joo. Se oli Agnostic Front, Liberty and Justice, saman nimiseltä levyltä avaus Raita. No niin, joo. Sitten siirrytäänkin ihan myöhäiseltä kotimuseen. 80-luvulta. Jaha, no niin, semmonen. Kyllä. Joo. Mm. Sitten siirrytään kotimaisen musiikin pariin. Jaha. Juu. Onko hirveän pitkä matka? Mä en jaksa. On se. Mennä. En mä tiedä. Jonnekin Akona. En mä taas. Suomenkielinen niin. Biisin nimi on jäbä. Ei, no toi sitä. Paikan nimi ei kyllä taatusti ole suomalainen tai suomenkielinen. Aconcagua. Joo, Aconcagualla tuulee. Ei mennä sinne. Ei helvetissä. Täälläkin tuulee ihan riittävästi. Joo, ja joo. Siitä meille kertoo Cumulus sirkustirehtyyrin pieni sydänlevyltään. 12 kappale muuten. Niin kaikenlaista ulkona kuulee. Yks väittää nähneensä ufonkin. Aconcagualla tuulee. Ja tieto jättää Tibetin. Ja joku väittää, että kuuhun tehty on tikkaat. On aamu unen kaltainen, unen väreissä saa rikkaat. Ja köyhät mustavalkoisen. On monta kertojaa, on naurajaa, nyt kuunnelkaa, on tietä hessäin, riittämiin niin niin. Tuuli puhuu metsän uneen illoin, näkemiin. On tieni tää. Pitkää ja kaitaa. Mies lausui niin ja katsahti pois. Sulla hyvin mennä taitaa. No huonomminkin mennä pois. Ja joka päivä luulee saapuvan arpavoiton. Tuo mies ja kaltaisensa muut. Ja jälleen uuden aamun koiton. Saa nähdä puiston vanhat puut. On monta kertojaa, on naurajaa nyt. Kuunnelkaa, on tietä essäin, riittämiin, niin, niin. Tuuli puhuu metsän unen illoin, näkemiin. Näin, US Bombs. Kappaleella on Die Alone. Niinpä, kuoleminen on yksi näistä puuhaa. Eikä se pohjimmiltaan ole vähän niin. Näinhän se on. It's too bad, too much Jimi Hendrix. Seuraavaksi levyltään The Jimi Hendrix Experience. Tämä on joku kokoelma. Mä en muista tuon nimistä biisiä. Aha, no, tää onkin vähän harvemmin kuultu missään, joten tuota... Onhan se sitten soitettava ja aivan loistava kappale tietenkin. Näin. Sitä en kyseenalaista, mutta en muista vaan kyseisen biisin nimeä. Joo, mutta omin korvin saatte nyt todistaa tämän kappaleen hienouden. Olkaapa hyvät. You know, and I was kind of like out of my mind, and I sent him a crying wave. I said, baby, yeah, yeah, hear me cry. Thank you. said, brother, don't tell me you come around here to hustle like the rest of people do. I say, brother, brother, don't tell me you came around here hustling like the rest of those people do. And he said, no, no, brother Jim. He said, I'm just coming here looking for life just like you do. He said, don't forget I'm your brother, baby. These two blondes later on next to me. I said, Lord, please don't lose yourself, baby. That's what happens when you lose yourself on nothing. He said, baby, you know me, I'm your brother. Please don't take me for nothing. Can't be here with me today. It's too bad. My brother can't be here with me today. But he came around to my house and asked for me to help him. I said, man, go ahead on your hustling way. I think they sent him away to the war today. Näin, Murder City Devils. Kappaleella on I Want a Lot Now. Aha. So come on. No niin, siinä oli sitten semmoinen haaste heitetty ikään kuin. Kyllä. Kyllä, kyllä. Että menkääs vaan, tai älkää menkö, pysykää kuulolla. Ja mikäs on seuraava biisi? Hieman erilaista musiikkia sitten tähän väliin. Jaha, kontrasti. Näin on. Ja siitä vastaa RJD2. Ja kappaleen nimihän on Exotic Talk. Nonni. Olkaa hyvä. Tapa jontti ja shaka ryppy putkessa, tänään ei lopu rata, eli seni kuosi pareva selkä. Kuo jono ei edes taakempi lihat on me pelkää. Ei rasva keltää selkää, vaan rynnittää karku. Otetaan keijatsot haltu, karit jää parku. Vittu kauppias, vartija ja vittu lihatuukka. Kun rata jatkuu ja hälärit huutaa, jo nyt näyttää siltä, et joutuu täyttää kuuppaa. Roolimalleja skidellä, metsi näyttää suuntaa. Unohda se raksapesti, mitä vittuu sä rehki. Toimeentulo tuki, hakemus, handellis tiukka lesti. TJPP järkkäs meille räppipestin. Ei minkään vitun turhan päiväsen mikkitestin. Paikkakuntakatsauksen, ei rakautta kallion. Niska perseotteel takas, niin se vaan on. Vallilla on se mesta, miss meikamanne budjaa. Mardin pubissa, ilta lekassa, suhti valla tumosta. Enkä on näköjään vittu oppinut midistä. Poistun yhä marketista, kylmä karhu senissä. Käyn tällä shaka, ratsaan KKK kaupan. Järjetön kasa börstaa, takaa mielen rauhan. Yhtä varmasti, kun pään aukominen turpasaunan. Älä nörtti ota todesta, paskaahan me jauhan. Jonas ei oo kova jätkä, paitsi räppää. Vittu saatana, kun mä kakistan, kajarit räjähtää. Rata apinat ravaa, kolmatta päivää, kolmatta linjaa. Lippatukat fudii mavoja, poliisi sädät kollaa. Roudaa putkaa, matkustus kieltoon jakaa. Niinku vittumainen vaimohakka ja avokkaita. Tsekatkaa ihmees, tulevat fätit, rata raidat. Eikä tänäkään herran vuonna polut oo kaidat. No polut ei oo kaidat tänäkään herran vuonna. Ja sitten vittun karhu on paras jano juomaa. Et jos koko vuos täällä vietetään juode, se metsästyskausi jatkuu ympäri vuoden. Eli polut ei oo kaidat tänäkään herran vuonna. Ja sitten vittun karhu on paras jano juomaa. Et jos koko vuos taas vietetään juode, se metsästyskausi jatkuu ympäri vuoden. Nuori tuuli ajolla vailla vakinaista, vakituista naista duuni. Ei edes vittu satunnaista, liian laiska. Hoitaa mitä edellä mainituista muista eilisestä smidistä. Mut ei sekään radat, mutta tuo rata aina mielessä. No siksi shaka näkee aina pienessä. Ehtinyt ees tuoppi tilanne, on heittänyt jo pihalle. Ai mikä tilanne, äijä on ihme pitkä vihanne. No onneks kalliossa riittää kapakoita. Mut pekoni haisee puskis nyt kun saparoita. Pitää siis yrittää hoitaa. Läpät skarpisti, kun on varas ja vandaali. Siis vast rap-artisti. Räppäminen ja ryppäminen saman kortin kaks puolta. Sen takia shaka ja jontti vaan jaksaa suoltaa. Juoppo hullu sana, tavut kompuroi kännissä. Metelöi töhrin seiniin, ottaa huikka välillä. Säälittävä samat hetsut kalliosta olariin. Kol linjalt kantsu, seuraa ketju kolari. Kun Jonas ylittää tietä silmittömässä sievässä. Pollari kiesit heittää volttiin, kassa neidit on liemessä. Mun niin on meiga manneki, koska ei jaksa. Rynnis marres hyydy jorin pelisalin kohdalla. Rata apinalla, kunto usein niinku Paavila. Slaagi saattaa yllättää ihan kaljohaku reissulla. Kaidat tänäkään herran vuonna. Ja silti vittun karhu on paras jano juomaa. Et jos koko vuos tää vietetään juode, se metsästyskausi jatkuu ympäri vuoden. Eli polut ei oo kaidat tänäkään herran vuonna. Ja taakin vitun pörstä on paras jano juomaa. Et jos koko vuos taas vietetään juode, se metsästyskausi jatkuu ympäri vuoden. Ympäri vuoden. Ympäri vuoden. Se menee. Tänäkään herran vuonna. Ja sitti vittun karhu on paras jano juomaa. Et jos koko vuos taas vietetään juode, se metsästyskausi jatkuu ympäri vuoden. No kun polut ei oo kaida tänäkään herran vuonna. Ja taaki vitun börstä on paras jano juomaa. Et jos koko vuos taas vietetään juode, se metsästyskausi jatkuu ympäri vuoden. Hyvä kausi. Jep, jep, siinäpä. Jontti ja Saka. Niin oli. Juu, ja ympäri vuoden K-Audio Remix rata-äänitteeltä. Tuostakin on jo tovi, jos toinenkin kulahtanut. Oo. Joo. Mutta mitäpä seuraavaksi kuuntelemme? Ei, ajattelin tiputtaa tavaroita lattialle, mutta... No kyllä se ehkä kuuluu jotenkin. Joo. Asiaan. Joo. Kuunnellaan musaa. Joo, mieluummin. Hieman vanhempaa musiikkia. Jaha, hippikamaa hä? Vähän voisi näin sanoa. Dr. Hook and the Medicine Show esittävät kappaleen Freaking at the Freaker's Ball. No niin, on se aika friikki. Well, there's gonna be a Freaker's Ball tonight at the Freaker's Hall. And you know, you're invited, one and all. Uh-oh. Come on, babies, grease your lips, grab your hats and swing your hips, and don't forget to bring your whips. We're going to the Freakers Ball. Yes. Blow your whistle, bang your gong, roll up something to take along. It feels so good, it must be wrong. We're freaking at the Freakers Ball. Well, all the fags and the dykes, they're boogieing together. The leather freaks are dressed in all kinds of leather. The greatest of the sadists and the masochists too, screaming, please hit me, and I'll hit you. The FBI is dancing with the junkies. All the streets swinging with the fuggies. Across the floor and up the wall, we're freaking at the Freakers Ball. Y'all, we're freaking at the Freakers Ball. Ah, yeah. Oh, but hey, hello. Oh, this is marvelous, yeah. It's nice to see you. But I don't know. Everybody's kissing each other. Brother with sister, son with mother. Smear my body up with butter. Take me to the Freakers Ball. Pass that roast, please, and pour the wine. I'll kiss yours if you kiss mine. I'm gonna boogie till I go blind. We're freaking at the Freakers Ball. White ones, black ones, yellow ones, red ones. Necrophiliac looking for dead ones. The greatest of the sadists and the masochists too, screaming, please hit me, and I'll hear you. Everybody balling in batches. Pyromaniac striking matches. I'm gonna itch me where it scratches. Freaking at the Freakers Ball. Y'all, we're freaking at the Freakers Ball. We're out of battle. We're freaking at the Freakers Ball. Standing on the corner at midnight, trying to get my courage up. There was this long, lovely dancer in a little club downtown. Loved to watch her do her stuff. Through the long my sleep, my body softly swaying to that smoky beat down on Main Street. Down on Main Street. In the pool halls, the hustlers and the losers used to watch them through the glass. Well, I'd stand outside at closing time just to watch her walk on past. Unlike all the other ladies, she looked so young and sweet as she made her way down that empty street, down on Main Street. Down on Main Street. Thank you. drift back in time, and I find my feet down on Main Street. Bob Seger, Main Street oli biisi. Joo. Okei. Okay. Joo, semmonen kiva kitarasoundi ja niin poispäin. Joo. Joo. Seuraavassakin on kiva kitarasoundi, mutta hieman erilainen. No varmasti. Vaihteeksi. Meille esiintyy orkesteri Comeback Kid ja kappaleen nimi on Because of All. No niin, just sen takia. Because of all the things I couldn't say to you. Building up just a little more. Because of all the things I couldn't say to you. Building up just a little more. Because of all the things I couldn't say to you. What man? Hey, just stop. Anya, like a grizzly a folly and I'm smoke off a collie, it's a mash it grizzly. Mash it! Jee, se oli Steel Pulse ja Makas Bluff -niminen biisi. Jee. Handsworth Revolution -levyltä. No mutta. Mutta, mitä mutta? Jaha, tuleeko Mbob? Ei. No hyvä. Joo, menemme Brasiliaan. 80-luvun alkumetreille. Mutta jos mä en halua matkustaa. Sori. Lentopelko vaivaa. Kyllä. Se on oikein. Näin on. Saa kaiken irti. Totta. Mut joo, Sepultura ensimmäiseltä levyltään. Ja Crucifixion olisi biisin nimi. Jaha. Se on ihan Hyvä. Menee näin. Jep, jep. Siinäpä meille esiintyi Robby Krieger ja Door Jams levyltään Stuck. Ei kun hetkinen, nyt se vaihtui. I'm gonna tell you. Tell on you. Niin, juu, sellainen kappale. Joo. Joo, mieheltä on tullut monta loistavaa levyä. Kaikkinensa. Mutta seuraava on jotain toisenlaista, eikö vain? Lyhyt rykäisy. Joo. Jotakuinkin 40 sekuntia kuuntelemme Descendentsia. Juu. Ja kappale on pirteä M16. Nonni. Game stays insanity. Lightning bolt hits the beat, another battery. Charge behind bars, I have no gravity. Rush out the lab, white coat to infinity. Saeed, aluminum chunks with new chemistry. Followed by Buffy the Body and Two Symphony. Some amenities for the energy of the ministry that independently is responsible for the divinity. Some evangelists hand me the hammers and the manuscripts. Then I get to shooting and zooming like Los Angeles. Drop an ambulance, light the candles and burn the cannabis. Your boy's a big trip, tell Shorty to pack sandwiches. Come with flashlights, some water and gauze bandages. We go in the room and no one's flown alone. It's not understood. Till I come back with computers for the hood. A 7 series and something sick with a throttle. Ugly on a strip like Rosie O'Donnell. Then vanish into a tunnel while angels singing soprano. And clock sees in my shadow, cause we are tomorrow. Native New York hawk to talk that we walk it sideways. Raised in a maze, my aim when I came in the game was about change. Without doubt, watching the haters about face. The breath of a bars, your boys above par. Cut from a stitch in the cloth, this long lost. Switching off the switch in your back, switching me on. Switching on these Mitchell and S-men, chessmen. Old vets and young rappers off of the bench can get it. Some main shots, two fitteds with it, who benefited? With the pen we needed to get it over division. You're hoping that there's more like this one, although there isn't. My team leading the league, leaving receivers leaking. Speakers taking a beating, we beasting. Beasting, beasting, beasting, beasting, beasting, beasting, beasting, beasting, beasting. You ain't got to say it's a go. In my lane, I won't follow. All I do is drop the gentlemen, your measurement is minuscule. Mr. Primetime, shit on your shine. Clock cleaner, closed casket, this magnificent bastard will break your heart and enjoy it. Best get away and avoid it. Heat like a fire alarm with no battery. Yeti, crop circle, psycho. Dr. Mangala, Mike, Bark, Riot, bat the ball back. As ball being quotes as quills. Shell shock the body. Let's celebrate. It's a festival, so daring on decibels. Worry the whack, we too worried to speak. Amazed, been amazing, amazed, so amazing. Y'all same old, lame old volcano, holla back. Buzz like tendonitis on a mic, a touch like Midas. He's the brightest of the brightest, the right way all day. On your knees, you're praying for the return of the abstract rap pack is back. You ain't got to say it's a go. In my lane, I won't follow. All I do is drop the nonni, se oli Antipop-konsortium Volcano-biisillään ja Fluorescent Black-levyltä. All right. Joo, semmoista räpytystä. Joo, sitten menemme 90-luvun alkuun ja kuuntelemme myös räppiä. Jaha. Vai onko tämä hip-hop? En tiedä. Farside ekalta levyltään kappale Soul Flower ja Tämä on jonkun sortin remix kappaleesta. Olkaa hyvä. People here in Wanda and they wanna know how and why, but let me first introduce myself. I'm Chaga Nero Mike. I'm 22 years of age. I ran across the bullshit. People promise you gold and cherries, but don't forget there are pits. No hits, it's quits. It's like the water, it grits. They got another boy who can rhyme and do the fly flip. And that's I, hi, I better get by, cause my ally. I'm about to flip that crazy shit while I go look for some time. I need some zigzags. In fact, the far side is coming and I hope we're not whack. But at this point, there's no turning back. But to be exact, I got my flavors in a bucket full of fruit. In 92, we take cash, 93, we take loot. Cause the vinyl is delicious, I'm the nigga who's their bitches. Michael Ross is a genie, he's giving us our wishes. One eye, one of this jam with your band. You gotta play it all across the land. The plan is grab the duck and send, say fuck it to the critics. Hey now, I was walking down the street, belly to the beat, fat beats in my head, tennis shoes on. Nigga tried to flex, but he had to be smoked. So I shot him in the ass on the downstroke. Shot him in the ass on the downstroke. What? Have a perm, I stand firm on the mic device when I gets nice. Don't roll the dice if you can't pay the price. I got more flavor than 7-Eleven Slurpees. Imagine can't admit he got AIDS, fuck it, I got herpes. Yeah. Näin. Se oli The Spencer Davis Group ja Oh Pretty Woman. Kuten kuulitte, niin olikin live-versio. Joo. Ai, oli vai? Oli. Niinpä oli se siitä sitten. Joo. Mutta joo, mainio kappale kaiken kaikkiaan. Niinpä. No niinpä, niin on seuraavakin. No niin, voi arvata näin. Juh, kuullaan Deep Purplea. Aha. Juh, kappale on niinkin surullinen kuin When the Blind Man Cries. No niin. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, sadan geimit Jallella, ja kaikil oli leidit myös Kallella. Jore flirttas Reiskan Heiliä, Masa kulki pitkin seiniä, ja Ykällä ol viulu messissä, oli kerran saanut soittaa bessissä. Melu yltyi vielä hurjemmaks, Masan kunto muuttui hurjemmaks. Kalle nappas kattilat ja soitti rumpuja, ja Reiska peippas kittaa, Jore tsiikas flikkaa. Lisa katsoi naamaa peilistä, Masa otti paukut leilistä. naapuritkin sinne pikkuhiljaa ilmantui. Joku nappas hykän viulun, teki siitä kiulun. Kalle hakkas vielä rumpua, Jore koitti Liisan kumpua. Jorenenä oli hiukan soikea, kun siihen osui reiskan oikea. Pari tuoli siinä rysähti, Jore suoraan maahan lysähti. Lamput siellä helisi ja Masa unelmoi. Jos ottais pari paukkua, silti saanhan haukkuja. Liisa katsoi naamaa peilistä, Masa otti paukut leilistä. No siinähän oli varsinaiset bileet. Jallen juhlat. Näin, kyllä. Joo. Kyllä, kyllä. Riehakas oli meno heillä siellä. Kumulus oli tämä esittäjä. Ja Rosa Grandiosa ja muita tarinoita levyltään. No niin, siinä oli. Jatkot tarina sille bileelle. Niinpä. Joo. Mitäs sitten jatketaan? Meille esiintyy Edukehä Kettunen ja DJPP tekivät noin 10 vuotta sitten levyn ja niin siltä esitän kappaleen. Niin, siinä on muuten Davokin mukana. Nonni. Niin. Pestää pyykkiä. Jaha, pyykki päivä pojille. Juu, näin on. Mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei, mei. Mei, mei, mei, mei, mei. Ei, ketä otetaan jälleen kerran. Mei, mei, mei, täällä edu. Tabernakkeli vuoro. Mei, mei, mei, missä ja mei. Mitä vitu haju, mitä toi fäkäri toi sanoo? Mut ei se ookaan niin oleellista. Me pestään pyykkiä monta koneellista. Minä, Edu, sinä, Dave, uuda sun pojille. Se menee monille, korkea promille, ottipa koville. Mut ainoa mikä on varmaa, et kädessä on pikkumuki tai syvä harmaa. Vanha kaksikko, melkein klassikko. Mut mis vitus kaikki massit on? Turha rimpuilla, kun paskat on valmiiks jo kintuilla. Ja näin se homma hoituu. Ja tää on mun sointu, joka palavana sisälläni roihus. Ja moi Jukki, täällä antaa ranskalaisen pauhaa. Huolimatta siitä mä tiedän mitä se laulaa. Päälle pedikset päästä jäässä oltu vuodeajasta riippumat. Revi adagioi hatusta, sieltä ei vaan kannata häiritä meidän rapusta. Levy tuli jo ja lehmät lenteli, kaikilla meni hyviä, Edu laulu ku enkeli. Toisin käynyt varo, kyljestessä tuli havitukset haloon. Davo, davo, davo, hetkinen, mikä vitu kiis muu maa on. Vanha kaksikko, melkein klassikko, mut vitus kaikki massit on. No ei ainakaan täällä, likapyykit päällä, pojat ei säädä. Likapyykit pestä putsiksi, ja se voi kuittaa vaikka mutsitkin. Loput ne päätyy aina mustiksi, mut pyykit pestä pyykit putsiksi. Likapyykit pestä putsiksi, spliffit ladataan aina tuhdiksi. Läpät kuorrutetaan aina tuhmiksi, tuttu tuttu tuttu tuhmiksi. Edu täällä, toinen vaihe, ei paineitees naiset. Tytöt huomiseen, oikeesti mun täytyy keskittyä luomiseen. Ja turha olla liian hädissään, koska kaikki vitun riimit pitää kirjoittaa nälissään. Ja näin se laulu vaan raikaa, saastuttaa ensineen se taivaa. Vanha kaksikko, melkein klassikko, mut mis vitus kaikki massit on? Turha rimpuilla, kun paskat on valmiiks jo kintuilla. Uravalinta on tärkein, eikä oikein mikäänkään järkein. Mut pitkän kaavan mukaan harkittu, tee Edu PSA-stakaan vittu. Silloin kun milloin se rutiini on, mä väännän just sitä mitä se on. Eli just sitä mitä se on, sitä putinit on. Puhtoiset rullaan, kiva oli kova käydä, hyvä oli tulla. Likapyykit pestää putsiksi, läpät jätetään tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu tuttu t jotka pyykis pestä putsiksi. Spliffit ladataan aina tuuniksi, läpät kuorotetaan aina tuumiksi. Tutu tutu tutu tutu tutu. Likapyykit pestä putsiksi, ja se voi kuittaa vaikka mutsitkin. Loput ne päätyy aina mustiksi, mut pyykit pestä pyykit putsiksi. Likapyykit pestä putsiksi, spliffit ladataan aina tuhdiksi. Läpät kuorutetaan aina tuhmiksi. Tutu tutu tutu tutu tutu. Take the water from my brain and make me feel at home, not to feel alone. But every time I look behind, I keep on thinking black. There ain't no looking back. Sillä lailla. Putkie. Tällä lailla. Kyllä, tolla lailla. Riding my nightmare. Oi. Oi, niin. Mä en oikein tykkää ratsastuksesta. En mäkään, enkä painajaisista. No on ne paljon kivempiä kuin ratsastus. No, mä en ole kyllä kokeillut ratsastusta, että en osaa verrata. Joo, toi oli levyltä Never Turn Your Back on a Friend. Simmuttiis. Seuraava on sitten mitä? Mistä tää on kuullut? Munista. By Your Voices. Joo, siis tätä kuullaan Placebon kappale. Summer's Gone. No niin, eikä se ole vielä alkanut. Joo, no niin, onpa masentavaa meininkiä. On. Täytyy niin olla realisti. Joo, totta. Niin siinä käy kuitenkin. Nyt siellä on hyvä ilma. Joo, mutta anna sulla, kun päästään ulos, niin johon taivaat repee. Totta. Jep. Forsaken, crushed by the way that you cry. Cutie, your face so forsaken. What a surprise. You try to break the mold before you get to stung by the look in your eyes. face so forsaken, crushed by the way that you cry. Kitty, your face so forsaken, saying goodbye. They deserve it, they need it. Trust me on this, they want it. They're begging for it, trust us on this. Blabbercon's crapped out, like Kris Kringle's cracked out. On Drive Crisco Flakes, Nabisco takes profits from overbaked basement tapes. Greasy fat infested french fried cheese and grapes. We the last shuttle off the states. Burn the plates at Cape Canaveral, the battle's unraveled. Losers get the paddle, the caps are tattled. Limbs and brain particles startle those with weak stomachs. We get down like the economy plummets. Fuck Wallace and Gromit. We blew up the scene like plasticine comets. Stick tank palms to heads in Oregon, like Letterman, like Dave. The beat's dark like Nick Cave, but it don't get you laid. Lost cause disaster, you failed. Go get plastered, leave the driving to us. All rejecticons on the back of the bus. Your style's so foul and your gums bleed pus. The path you leave turns the color of rust. Hey, shut up and look, I'm the winner. Take a gander, you small and frazzled like Gilda Radner. But have the smart to part with your own narcissus. We sick and twisted like Vic Reeves with herpes blisters. Fucking Thatcher's lost sister, like Reagan's crabs get fisted, leaving you dry like Bisquick. Mad as helicons, red as sack chatter. Night, night, bitch. Like a book of blacker, Betty Bond, you gotta go. You cast lead to your face, don't you know? Mad as helicons, red as hell tatter. Night, night, bitch. Like a book of blacker, Betty Bond, baby. You know you gotta go. You cast lead to your face, don't you know? Mad as helicons, mad as helicons, mad as helicons. Who Con 0.01 murder blah blah. You're all yakety smackety, man. Please kill your friends, they deserve it, they need it. Trust me on this, they're begging for it, they want it, trust us. Infesticon number 01, please be official. Arson toucher, green note demote, calamitous action, tracheotomy choir on the lawn, singing jingles to your parents, quite embarrassed. No satisfaction, no generational bond, no compassion. I'm fond of that simple statement shit, so suck my super rap in a split, like Adam's happen to flip. Who would have been the wood nymph in a season of Vic? Yo, tough shit, it sounds corrupted with a nuance to mirth. For what works on a level that hurts, too inert, 2 meters of fun in the dirt. You felt what I dropped, so why not grab the perks? I'm Kurt, like mini me verse Lurch. You JJ Fat Tapestry action, heat and breathe with a weapon and heat drive till the mitochondria flees from the session. I can't believe I'm infected. I'm about to beatbox to the system shit. Something more considerate or else I'm stepping. Don't laugh when I mention your math is in question, bitch. Serious, consume a little fresh pass for the delirious. America, the diphtherious. I broke wind, choke on a utopian motorhead. Fallopian poison attributed to the little things. Ring the alarm and wake me up when it's on. We fly the dial bombs to drop, carried on brittle wings, bitch. Mad as helicons, right up chat chatter. Nighty night, bitch. Like a flicker blacker, rock a bomb, baby. Boom, boom, boom. You'll catch 19 shots to the torso. Mad as helicons, rat a tat tatter. 99, bitch. Like a flicker blacker, rock a bomb, baby. Boom, boom. You'll catch match them all to the fucking torso. Horrific minds, violators, three-headed demonic craft handlers, truth exasperator, good idea exploiters, alphabet reverses, out to destroy with one swipe of the Bentley earth. Rent a car, jumping pedophile social workers, Mikey likes to consume a warlord geisha to go perverters. I bought my Booyah Tribe anthology on mini-disc butthole surfers, you couldn't lick anything dirtier. Fingernail ass scramblers, rejected beautician manhandlers, caked up foundation melting like Clouseau's nose and Pink Panther, catch fire like JoJo dancer, did after, thief of happiness and laughter. If I knew who you was, I'd catch you and trap you in a cricket cage and smash you. I guess I lost because I'm still mad at you. Nonni, Infestikons, te Infestikons, Night Night Team. Joo. Joo, semmoista. Kyllä, sen katskokoelmalta. Niin. Sitten menemme 60-luvulle, tarkemmin 64 vuoden tammikuussa nauhoitettu kappale orkesterilta nimeltä The Kinks. Juu. Ennen ekaa levyä tullutta jingle-musiikkia. Jingle. Jingle bells tulee. Ei, no ei sentään. You Still Want Me oli tämän singlen A-puoli. Ja voi olla, että mä oon vähän väärä. Tämä käsittääkseni nyt ekasin. Okei. Okay. B-puolella oli You Do Something To Me. You Do Something To Me. Okay. Mutta joo, januarissa 64. Joo. Aloitettua tavaraa. No pistähän soimaan, niin mekin kuullaan. Joo. Joo. Joo. When you pass me by, you didn't look my way. But one thing I know, our love is here to stay. Once more. Niin justiinsa. Se oli Kate Bush. Varmaan moni kuulijoista arvasikin heti. Ja don't push your foot on the heartbreak. Joo, sydänjarrulle ei saa laittaa jalkaa. Ja se oli levyltä Lion Heart. Mm-hmm. Semmoista eläimellistä menoa. Kyllä, tuli heti sieltä varmemmaksi vakuudeksi. No niin, ei siinä sitten mitään muuta kuin kuunnellaan vähän hardcorea perään. No perseti. Siinäkin huudetaan eri kyllä tavalla. Ja siitä vastaa meille Anti Control -kappaleellaan Wake Up Finland. No niin. Wake Up Finland! Juppidu. Jeppe jee. Se oli Morning After. Okei. Okay. Joo, kyllä vaan. Ja Luke. Mä muistan, että sä oot soittanut sitä ennenkin. Kyllä vaan. Mikä oli biisi? Luke at Life. Okei. Okay. Joo, ja levyltä Blue Blood. Koska minulle tulee mieleen vaan eräs hardcore-orkesteri nimellä Morning After aina, kun kuulen tämän, mutta... Niinpä niin, että toinenkin krapula. Se on 90-luvulta. Tämä on vielä kauempaa. Vielä kauempaa. Kyllä, rapulan nimeä kyllä molemmissa tai jotain. Näin olen aina asian ymmärtänyt tuon suhteen. Mutta tuski seuraava bändi tai biisi kertoo krapulasta. En nyt ole ihan varma. No. The Mighty Mighty Boston kappaleellaan. Seven Ways to Sunday. Okay. Seven ways to Sunday. Seven separate ways to Sunday. But he did not know which one would save him, so he had to try every code and combination on the road to his salvation. There were no two ways about it. He had seven ways to try. Seven ways to test. He vowed that he would not rest. And there was nothing up above, so he put everything aside. He had so much invested, he probably should have rested. Seven ways he swore that every last one would be tried. What he was looking for is not much more than what we all looked for. Nowadays it seems that there's fresh little love. He looked high and he looked low, and there was nothing up above. Try all seven, so he tried them to high heaven, from one end to the other, and then he turned around. He was thoroughly exhausted, and his faith had been accosted. He tried seven ways and wondered why it was he hadn't found. What he was looking for was not much more than what we all look for. Nowadays it seems that there's pressed love, desperate and alone. He turned over every stone. He tried seven ways to Sunday. He was looking for love. What he looked high and he looked low, and there was nothing up above. Looking for what's love. Sinne hiipui War Paint samanisellä kappaleellaan The Fool-levyltä. Nyt olet valinnut helposti lausuttavat. Kyllä. Seuraava levy niillä olisi ollut War Paint myös, että sillä okay. lailla. No joo, mutta se siitä, se oli hieno kappale ja näin poispäin. 2010 julkaistu. Mä melkein sanoisin, että tämä on tietysti makuasia. Mutta niissä mä tuppaan yleensä ole oikeassa. Paitsi aina väärässä. No, mutta kuitenkin. Yeah, right. Seuraavaksi me ollaan Black Flagia ja My Rules. Mm. ICP ja The Night of the 44. Niin, ne itsekin sanoo salettiin 44. No ei tuossa laulettu. Hell's Pit-levy oli tuo. Okei. Okay. Sitten jotain. Paperossa. Seuraavaksi kuuntelemme Slayeria 90-luvun puolivälin taitteesta. En muista tarkkaa vuotta, mutta teillä on kuitenkin internetti, että jos kiinnostaa, niin kuunnelkaa sitten Divin Intervention-levyn. Tai kattokaa, milloin se julkaistaan. Mielestäni 94. No niin. Joo. Tai sitten myöhemmin. Mutta joo, kuitenkin, levyn nimikko biisi. Lähetysaika alkaa aika lopussakin, nyt. Että pistetään nyt hötinää tuohon, eli musiikit soimaan. Joo. Niin. Ulkona on hyvä ilma, nyt pitää kuulla Slayeria. We'll be right back. Jes, jes. Lähetysaika on jäljellä vähän yli 5 minuuttia, joten sanomme heipat viimeisten kappaleiden myötä. Kyllä. Hei nyt. Hei, hei. Joo. Me kuunnellaan nyt tähän loppuun. Psycho Miko esittää meille kappaleen Happiness is for people who can't stand being miserable. Juu, ja sen jälkeen vielä Ferrisin Black Friday. Ja ensi viikolla uudestaan. Jees. Hei nyt. Mo. Which one of you fuckers stole my happiness?